Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Paryżu pierwszy dzień Igrzysk Olimpijskich, także z udziałem polskich zawodników. NIK skrytykowała organizację zajęć fizycznych dla żołnierzy, wojskowi mają do raportu zastrzeżenia. Ponad 11 tysięcy osób pobiegnie wieczorem w stolicy w czasie biegu Powstania Warszawskiego. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczęły się na dobre. Polacy przystąpili do rywalizacji. Przenosimy się teraz do Francji. Jest tam trójkowy wysłannik Dariusz Urbanowicz. Właśnie powinien rozpoczynać się turniej tenisowy, a w nim ogromne nadzieje pokładamy w Idze Świątek. To królowa kortów Rolanda Garrosa. Po czterokroć zdobywała tu wielkoszlemowe tytuły, a jej pierwszorundową rywalką jest Rumunka Begu, z którą nasza pierwsza rakieta świata dotąd mierzyła się raz i gładko wygrała na Wimbledonie 6-1 i 6-0. Było to 3 lata temu. A ja jestem w Grand Palais, epokowym obiekcie wybudowanym w 1900 roku. Piękna hala o zielonej, żelaznej konstrukcji z przeszklonym dachem. Tutaj trwa turniej szpadzistek. W pierwszej rundzie odpadła niestety Martyna Swatowska-Węglarczyk, przegrywając z mistrzynią świata sprzed 2 lat z Korei, Serą Song, 11-15. Na pocieszenie pierwszy pojedynek wygrała młodziutka Alicja Klasik. Prowadziła już 6-2 z Giulią Rizzi, ale Włoszka zdołała wyrównać, a o zwycięstwie Polki przesądziła ostatnia akcja w doliczonym czasie. To reprezentantka Squadra Azzurra miała priorytet, więc Polka musiała atakować. Postawiła na jedną kartę zaryzykowała i wygrała 12-11. W tej chwili trwa pojedynek Renaty Knapik-Miazgi z Korlin w Italii. Polska szpadzistka ma przeciwko sobie francuską publiczność, ale to multimedalistka Mistrzostw Świata i Europy. Zawodniczka bardzo doświadczona, sekunduje jej wicemistrz olimpijski z Pekinu, trener Radosław Zawrotniak. Niestety Polka w opałach na minutę przed końcem drugiej części pojedynku przegrywa 4-7. Musi gonić wynik. Jeszcze chwila teraz przerwy, a potem ostatnie 3 minuty. Zawodniczka teraz usiadła na chwileczkę, zasznurowała buty. Trener może jej podpowiedzieć kilka szczegółów. Sygnalizuje, że będzie zmieniała broń, będzie zmieniała szpadę. Sędzia musi to wszystko zweryfikować. No, liczymy na to, że Polka dogoni francuskę. Przypomnę, z 7-4 do końca przerwy jeszcze 0,5 minuty, a potem o 17:00 początek meczu siatkarzy. Polska zagra z Egiptem na rozpoczęcie turnieju siatkarskiego, w którym też mamy wielkie nadzieje. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Duże emocje w Paryżu, będziemy jeszcze nie raz się dzisiaj z Darkiem łączyć. Parlamentarna Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych wypracowała swoje stanowisko i złoży zawiadomienie do prokuratury. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że teraz zarzutami wobec polityków byłego rządu zajmie się prokuratura. Komisja pracowała, wypracowała stanowisko, 400 stron, 12 zawiadomień i pozwólmy pracować prokuraturze, bo nie zastępujmy ich. Możemy się tu przerzucać argumentami. Dla mnie argumenty podnoszone przez komisję są oczywiste. Pierwsza komisja za nami, zaraz będzie następna, a na samym końcu będzie Pegasus i proszę mi wierzyć, jest to bardzo poważna praca. Stanisław Żaryn z Kancelarii Prezydenta ocenił, że wszystkie komisje śledcze w parlamencie są elementem gry politycznej. To nie są pierwsze komisje śledcze, które są poddane tego typu zjawiskom. Są po prostu elementem pewnej gry kampanijno-politycznej, co jest oczywiste, bo zawsze skupia się uwagę mediów na tego typu pracach komisji. To jest też naturalną ciągotą polityków, żeby to wykorzystywać do bieżącej pracy informacyjno-politycznej. I mam wrażenie, że te komisje są bardzo mocno właśnie obarczone tym piętnem kampanijno-politycznym. Wybory, które się nie odbyły, kosztowały podatników prawie 80 milionów złotych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła organizację zajęć fizycznych dla polskich żołnierzy. Tak wynika z raportu obejmującego lata 2020-2022. Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w zbadanych jednostkach m.in. nie zapewniono właściwej infrastruktury do ćwiczeń oraz porannego rozruchu. W 2022 roku 9% żołnierzy nie zaliczyło egzaminu ze sprawności fizycznej. Do raportu odniósł się w Polskim Radiu dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski. Mówi, że wojskowi przyjęli raport do wiadomości, ale mają zastrzeżenia.

Zastanawiali się Państwo, jak brzmi rzeka, jakie dźwięki powstają pod wodą, nad wodą i wokół niej. Rzeczną audiosferę bada, rejestruje i przetwarza artysta dźwiękowy Michał Zygmunt, który jest dziś z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętasz, od czego zaczęła się Twoja fascynacja rzeką, kiedy wszedłeś w pewnego rodzaju relacje i zacząłeś nasłuchiwać rzeki i wody uważniej? Dodam, że urodziłeś się nad Odrą, co pewnie będzie ważne dla tej opowieści. Pamiętam ten moment. Mimo tego, że urodziłem się nad Odrą, to przez wiele lat Odra była dla mnie chyba bardzo podobnie tożsama dla większości relacji z rzeką, czyli większość ludzi ma jakiś związek z rzeką, nad którą się urodzili, ale nie w taki sposób, żeby znać ją dobrze. Ja w pewnym momencie mojego życia otrzymałem taką artystyczną propozycję wiele lat temu nagrania płyty Odra Orkiestra, w której brzmienia rzeki miały być równoprawnym instrumentem z pozostałymi takimi ludzkimi instrumentami. Wtedy dokonałem nagrań, wykonaliśmy tą pracę i dostałem dźwięki natury. Wtedy jeszcze ja nie nagrywałem tych dźwięków samodzielnie. I dostałem nagrania od Tomka Ogrodowczyka, nieżyjącego już leśnika, który robił doskonałe nagrania dźwiękowe. I pamiętam, jak oczarowała mnie barwa tych nagrań. Po prostu usłyszałem wielki kosmos. Moje ucho, muzyka usłyszało barwy, których dotąd nie słyszałem. I pomyślałem sobie, matko, to jest tutaj, to jest tak blisko. No i ruszyłem swoją wielką podróż nad rzekę, która wciąż trwa i wciąż szukam kolejnych nowych barw, które przybliżają mnie do tego, właśnie czym jest i jak brzmi rzeka. Ja pochodzę z drugiej strony Polski, znad rzeki Bug i tak rozumiem to, co powiedziałeś, jak to jest czuć, że ta rzeka jest blisko, ale to nie jest to samo, co rzeczywiście ją słyszeć i ją rozumieć. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić wszyscy okrzyk ptaka, który gniazduje nad wodą. Słyszymy plusk, słyszymy szum. Co jednak słychać pod powierzchnią? Czego nie usłyszymy nurkując, a co mogą umożliwić nam nagrania, na przykład takie, które ty właśnie prowadzisz? Tych dźwięków, których nasze ucho nie słyszy, jest troszkę więcej niż tylko te dźwięki podwodne. Oczywiście pod wodą usłyszymy również bardzo dużą ilość dźwięków. Często są to, w większości są to dźwięki właściwie niezidentyfikowane. Niewiele osób wie tak naprawdę, co jest często czym. W naszych szerokościach geograficznych śmiało można nagrywać dosyć delikatne i enigmatyczne głosy ryb. Czasem są to, albo przede wszystkim są to brzmienia ludzi, brzmienia łodzi, barek, różnego rodzaju urządzeń pływających albo prac, które się prowadzi. No to są dźwięki, które są głównie generowane, te najgłośniejsze w naszej wodzie. No właśnie, ale kiedy posłuchamy tych bardziej subtelnych dźwięków, to rzeczywiście i tam no, istnieje bardzo wiele różnych dźwięków. Ja jeszcze do swoich nagrań używam mikrofonów kontaktowych, czyli takich mikrofonów, które przytykam do różnych powierzchni i często to są właśnie te najdziwniejsze nagrania, czasami te takie najbardziej oczywiste rzeczy, których brzmienie wydaje nam się znane. No kiedy przyłoży się taki mikrofon do takich powierzchni, no często się okazuje, że to, co pod powierzchnią, czy to, co w tej wibracji, no jest dużo ciekawsze. Ale wracając do tego, co słychać pod wodą, do rejestracji tych dźwięków służy hydrofon? Tak, jest hydrofon, dosyć właściwie stare urządzenie, bo mające dosyć bogatą przeszłość. To jest, no właśnie, prosty mikrofon, który można zanurzać na różnych głębokościach i on zbiera te wszystkie drgania podwodne, które możemy usłyszeć. Ja mam takie wrażenie, że obcując z takimi nagraniami jak twoje, bardzo zwiększamy uważność i często się możemy dzięki nim wyciszyć po prostu. Nawet może lepiej, jeśli zamkniemy oczy, jeśli odetniemy to kolejne źródło informacji, jakim jest obraz. To nie jest potrzebne. I może to będzie dziwne pytanie, ale w sumie mówiłeś też o tych nietypowych dźwiękach. Pamiętasz taki dźwięk, który cię zaskoczył, którego się zupełnie nie spodziewałeś usłyszeć w tym miejscu, który być może wyobrażałeś sobie inaczej? Chyba dotykasz w ogóle jednej z najciekawszych tajemnic tych nagrań, żeby realizować takie nagrania, w jakie ja wchodzę, czyli jednak dziką naturę, do której dźwięków ja jeszcze sobie wyobrażam, to tak, że to są naprawdę dzikie dźwięki niezmącone obecnością człowieka, co każdy, kto wychodzi w naturę, wie, jak jest trudne, bo zwykle, kiedy ci nasi bohaterowie wyczuwają ludzką obecność, to albo wydają dźwięki, które są no, dźwiękami niepokoju, bądź paniki, bądź ucieczki. Wydaje mi się, że cała siła tkwi właśnie w tych nagraniach, tej niezmąconej obecnością człowieka, nawet jeśli zmącone w tym sensie, że ja jestem tam, to jestem tak dobrze ukryty, że moi bohaterowie nie wiedzą o mojej obecności i wtedy rzeczywiście mam wrażenie słuchać tej takiej pierwotnej natury. I za każdym razem, kiedy uda mi się znaleźć dobry plener, jakby dobrych bohaterów i dobry moment, no to często jest tak, że właśnie planuję te nagrania i zwykle wychodzę i właściwie za każdym razem przynoszę coś zupełnie innego, niż spodziewałem się usłyszeć. Nawet, nie wiem, każda zimowa sesja kruków, które właściwie nagrywam każdego roku, pozwala mi przynieść zupełnie nowe zawołanie tego ptaka albo zupełnie inną sytuację dźwiękową, którą uda mi się nagrać. Czasem, właściwie zwykle staram się też szukać pewnej takiej naturalności w brzmieniu. Ja jestem muzykiem, to, że łowię dźwięki, to jakby moja trochę druga noga, ale tak naprawdę bardzo fascynuje mnie to, jak dźwięk się odbija. Lubię pewną taką naturalną przestrzeń, którą udaje się zyskiwać, ustawiając mikrofon we właściwym momencie, wykorzystując odbicia terenu, czy drzew, czy jakichś innych przeszkód. I wtedy czasami wychodzą rzeczywiście niezwykłe nagrania. Pamiętam takie nagranie, które wykonałem gołębi i puszczyków w wielkim opuszczonym kominie nadrzecznym z wielkim pogłosem, które właściwie brzmi jak jakiś standard, jak brzmienie preparowane efektami przestrzennymi. Natomiast no jeśli dobrze przyłożyć ucho, to dosyć łatwo bądź niełatwo znaleźć takie brzmienia w naturze. To zanim usłyszymy wszyscy fragment twojej twórczości muzycznej, poproszę cię o zdradzenie jeszcze jednej tajemnicy. Mianowicie, która pora dnia jest najlepsza i najbogatsza pod kątem doznań dźwiękowych nad rzeką właśnie? No są takie dwa dobre momenty. Jeden z nich jest dobry, a drugi z nich jest idealny. Tym dobrym momentem to jest zmierzch i wieczór. Wtedy rzeczywiście no jest taki moment, kiedy cały świat rzeczywiście szykuje się do tej nocy. No i zmienia się coś takiego w brzmieniu, co powoduje, że świat brzmi inaczej, ale tą najlepszą porą jest świt, a właściwie momenty przed świtem, od brzasku do właściwie świtu słońca, to są momenty, kiedy ten świat nad rzeką po prostu budzi się, jeśli chodzi o nagrania przyrodnicze, ale myślę w ogóle o brzmienie tych nagrań, o pewien klimat tych nagrań, to jeśli to wszystko jest jeszcze podlane mgłą, co jakby nad rzeką nie jest trudno, no to zwykle to są te pory, kiedy rzeczywiście warto wybrać się nad rzekę, żeby słuchać jej dźwięków. Im wcześniej, tym lepiej. Thank you. Artysta dźwiękowy i muzyk Michał Zygmunt jest dziś z nami w Trójce. Co jest najtrudniejsze podczas twojej pracy, podczas godzin spędzonych ze sprzętem rejestrującym w deszczu, śniegu, wietrze, słońcu, wśród komarów? Myślę, że trudna, ale i fascynująca jest samotność. W takim sensie, żeby móc wykonywać takie nagrania, myślę zwłaszcza o tej dzikiej przyrodzie, one często wymagają takich olbrzymich poświęceń. W tym sensie, nie wiem, trzeba zrezygnować z proszku do prania, trzeba unikać sztucznych zapachów, trzeba przystosować właściwie cały swój tryb życia do tych nagrań, czy w jakichś momentach być rzeczywiście oddanym w pełni tym procesom. No i rzeczywiście wtedy, kiedy świat brzmi najciekawiej, no to nie są właśnie te letnie pory, tak jak teraz. Teraz jest, że tak powiem, najcichszy czas nad rzeką, bo kto ma potomstwo, myślę o zwierzętach, to starannie je ukrywa, próbując wyprowadzić je w dorosłe życie. Pozostała część syci się pełnią lata. No więc wtedy, kiedy jest najciekawiej, to właśnie jest zima, to właśnie jest wczesna wiosna albo jesień i wtedy, kiedy ta temperatura, często te warunki no nie sprzyjają, że tak powiem, takiemu potocznemu funkcjonowaniu nas. Dla mnie wiosna zaczyna się już właściwie z końcem lutego i wtedy te moje wyjścia są najbardziej intensywne. Tak jak mówiłem wcześniej, ja się zajmuję też nagraniami dzikiej przyrody, wobec czego często nie wygląda to jak spacer. W takim sensie nie wychodzę w południe z mikrofonami i szukam jakichś dźwięków, tylko raczej są to jakieś okresy tropienia, czy też szukania dobrych miejsc, później próby znalezienia sposobu, żeby wejść. Dla mnie najważniejsza jest też pewnego rodzaju etyka, którą sobie zakładam przy tych nagraniach, czyli to, żeby nie płoszyć w żaden sposób, nie ingerować w żaden sposób w świat bohaterów, których nagrywam. Czyli wielkim dyshonorem byłoby dla mnie wypłoszyć żurawie, które nagrywam, albo spowodować to, żeby one się czuły w jakiś sposób zaniepokojone bardzo mocno. No raz, że nie interesują mnie nagrania, w których po prostu słychać głosy obronne, bo takich nagrań po prostu jest zrobionych wiele. Większość dawniej nagrań, zwłaszcza ptaków, były to właśnie raczej dźwięki ostrzegawcze, bo ktoś podchodził i po prostu starał się nagrać ten dźwięk. No mnie interesują te naturalne interakcje, te naturalne melodie, które tam są. No i żeby je zdobyć rzeczywiście, no trzeba też pamiętać o tym, że te nagrania wykonuję w miejscach niedostępnych, tam gdzie nie ma ludzi. Im dalej, im głębiej, im mniej obecności człowieka, tym świat przyrody czuje się swobodniej, tym więcej jest tej przyrody, więcej ptaków, więcej dźwięków, więcej odgłosów, więcej dzikości, naturalności. A mnie takie dźwięki interesują. No właśnie, to myślę też jest dobry moment, by nawiązać do dokumentu w reżyserii Dybylach, którego jesteś bohaterem. Przynoszę ci dzikość. Film ze zdjęciami Adama Lacha. Po raz pierwszy mogliśmy obejrzeć go w maju w ramach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. To jest dokumentacja podróży, jaką odbyłeś ze wschodu na zachód Polski, by dotrzeć do Odry, na której, przypomnijmy, w 2022 roku wydarzyła się katastrofa ekologiczna spowodowana działalnością człowieka i sytuacja nadal jest daleka od wyjściowej. Wyruszyłeś łodzią, no właśnie, by nieść Odrze dzikość? Tak, by nieść Odrze dzikość. To znaczy mnie słuchanie rzeki doprowadziło do tego, że zostałem jednym z pierwszych sygnalistów tej katastrofy odrzańskiej. To znaczy ta moja bliskość, ta obserwacja, to bycie właśnie w miejscach nietypowych albo w porach nietypowych, o nietypowych porach roku nad rzeką, no powoduje, że widzi się więcej, tak? A zwykle odkrycie prawdy, no powoduje, że człowiek wchodzi na drogę tak zwanego aktywizmu czy też społecznikostwa i tak naprawdę do tego też mnie zaprowadziło słuchanie tej rzeki. No ja w ramach tego, że mocno zaangażowałem się w walkę o dobrostan tej rzeki, no, ciągle pozostaję artystą, postanowiłem odbyć właśnie taki rejs z Bugu na Odrę, czyli ze wschodu na zachód, przez całą Polskę drewnianą łodzią, pychówką, po to, żeby przynieść taką symboliczną dzikość mojej zniszczonej Odrze, nad którą i na której mieszkam i tworzę, no i której, tak jak mówiłaś, no, sytuacja jest, ta katastrofa wciąż trwa. W Wobec czego to jest moment, kiedy wszystkie ręce na pokład. Ja pomyślałem o czymś takim symbolicznym, właśnie o pewnej podróży, nie tylko przez Bug, bo była i Wisła, Brda, Noteć, Warta, no to była olbrzymia podróż, która liczyła 1300 kilometrów, no, którą możemy dzisiaj oglądać na filmie Dyby i Adama Lachów, na która jest pewnego rodzaju wołaniem o to, żebyśmy spojrzeli w tą właściwą stronę, bo to, co też umyka, albo co często jest trochę naiwnie interpretowane, walka toczy się o wodę, nie toczy się tak bardzo o ptaki, ryby, czy innego rodzaju tak zwane ekologiczne sytuacje, tylko to, co dzieje się na naszych oczach, to walka o nasze zasoby wodne. To znaczy, jeśli są te ptaki, jeśli moi bohaterowie nagrań mają dobrostan, no to w takim razie z nami też wszystko będzie dobrze, natomiast jeśli oni mają problem, to my jesteśmy następni w kolejce i stąd no, coraz głośniejsze wołanie wielu różnych środowisk, w tym artystycznych, no, że czas spojrzeć w tą właściwą stronę, bo 99% polskich rzek i jezior jest w stanie złym i mamy naprawdę wielkie powody do obaw. Ten film pokazuje też z bardzo bliska twoją relację z córką, takie drobne rozmówki ucinane o poranku nad rzeką. No na pewno myślałeś o jej przyszłości, również w związku z przyszłością Odry i w ogóle świata, który od dawna próbujemy porządkować po swojemu, czego skutki widać gołym okiem, choćby na Odrze. Oglądając ten film, ktoś może się zastanowić, tak wygląda Polska, tak wyglądają rzeki i ich brzegi, które no, znamy wszyscy z mapy. Myślę, że wiele osób nie zna tych widoków. Przydałby się nam wszystkim taki powrót do dzikości? Myślę, że jest to w ogóle chyba jedyny kierunek do tego, żebyśmy zaczęli świadomie w ogóle rozmawiać o naszej przyszłości. Ten powrót na rzeki jest, no ja uważam, bardzo symboliczny. Wracamy na rzeki, to jest właściwie hasło, z którym żyję od kilku lat i namawiam na różne sposoby, czy symboliczne, czy właśnie po prostu mentalne, ale zbliżenie się do tych rzek i zrozumienia tego, gdzie jesteśmy i w jakim miejscu żyjemy. Tak się złożyło, że społecznie wyparliśmy trochę to wszystko, mimo że jeśli utożsamiamy się ze słowiańską kulturą, to moglibyśmy w słowie Słowianin usłyszeć raczej słowo łęk niż słowo slave. Wydaje mi się, że jesteśmy dziećmi łęgu, tak naprawdę tam gdzieś tkwi nasze korzenie. Ten łęk dzisiaj osuszyliśmy systemowo przez niemal 200 lat. Osuszaliśmy świat i osuszamy świat wokół nas i no, nie doszliśmy do momentu, kiedy musimy odwrócić ten kierunek. Ważnym, jeśli najważniejszym powodem, dla którego z muzyka, artysty dźwiękowego, no, stałem się społecznikiem, który głośno wali w bęben, związany z walką o dobrostan Odry, ale też innych rzek, jest po prostu spojrzenie mojej córki Galiny, która dzieli ze mną te wszystkie pasje, wychowuje ją w taki sposób, że jest ze mną, również w tak ekstremalnych podróżach, bo to była wczesna wiosna, drewniana łódka, no, żyjemy po prostu razem na rzece i żyjemy razem przy rzece i czuję, że jestem winny jej i innym dzieciom. No właśnie to, że chcę zrobić wszystko, żeby oddać im ten świat, chociaż w takim samym stanie, w jakim ja go zastałem. To znaczy, żeby te brzmienia, które nagrywam, nie były tylko archiwum dźwiękowe postapokaliptycznego świata, tylko żeby jakaś część tej dzikości rzeczywiście do jej dorosłego życia po prostu dotrwała. To bardzo ważne, myślę, dla nas wszystkich, w tym sensie, żebyśmy się w końcu obudzili i po prostu realnie spojrzeli na tą rzeczywistość i zobaczyli, że w tym wszystkim, co dzieje się z rzekami, tak jak mówiłem, 99% rzek jest w stanie złym, my składamy się w 70% z wody. No właściwie to tłumaczy wszystko i jeśli się za chwilkę nie ockniemy, to rzeczywiście możemy mieć problemy. Może nie nasze pokolenie, ale myślę o tym następnym pokoleniu. Może mieć do nas wielki żal za to, że nie zrobiliśmy czegoś naprawdę skutecznie. Ja bardzo serdecznie polecam Państwu ten film. Przynoszę Ci dzikość, choć nie będzie to w pewnym sensie łatwy seans, ale przesycony pięknymi zdjęciami, pięknymi widokami. Zachęcamy Państwa również do wyprawy nad rzekę, do rozmyślań o rzece. No i w każdej chwili można się wsłuchać w naturę, sięgając po muzykę Michała Zygmunta, który był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za Twoje słowa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam za Odry. Dziś ze mną w Trójce goście łączący się z Beskidu Sądeckiego, poetka, ultramaratonka i naukowczyni Małgorzata Lebda oraz fotograf i wykładowca Rafał Siderski. Dzień dobry, witajcie. Witamy serdecznie. Dzień dobry, cześć. Spotykamy się przy okazji audycji, której główną bohaterką jest rzeka, ale też przy okazji niedawnej premiery waszego wspólnego albumu zatytułowanego Dopływy, drgania, powidoki i pieśni na brzegach. To dwutorowo tocząca się wizualno-językowa opowieść o waszej relacji z Wisłą, której towarzyszyliście z bardzo bliska przez 28 dni. I zanim może o tym wydawnictwie, o zapiskach i powidokach zrodzonych z tej relacji, opowiedzcie, czym była przygoda czytanie wody? Czytanie wody, przygoda, bo tak lubimy nazywać właśnie ten projekt, to było dla nas takie wyzwanie, gdzie sprawdziliśmy się na różnych polach. Ja sama ruszyłam w tę przygodę bieg od źródeł Wisły do ujścia z takim namysłem aktywistycznym, ale zarazem też sportowym i poetyckim. Towarzyszył mi przy tym właśnie artysta wizualny Rafał Siderski, który fotografował, filmował i był supportem dla mnie, dla całej tej przygody. Ja z kolei w tą podróż zostałem zaproszony w tą przygodę przez Małgosię, bo to był jej pomysł i ona to realizowała, ja byłem, można powiedzieć, obok. I tak jak Małgosia powiedziała, byłem supportem i też artystą wizualnym i mnie tam prowadziła przede wszystkim ciekawość. W sensie, kiedy dowiedziałem się, że Małgosia ma taki plan, najpierw pomyślałem, że to trochę szalone, później pomyślałem, że jest to super. Kiedy zapytała mnie, czy chcę być jej supportem, od razu się zgodziłem, tak naprawdę nawet nie wiedząc, czym jest support biegowy. Dopiero później musiałem to wygooglować. Ale też kiedy doszło do mnie, że będziemy 28 dni nad rzeką i tak właściwie nastawiamy się na tą rzekę, zaczęła mnie ogarniać taka, myślę, że coś, co każdego artystę wizualnego i nie tylko pewnie w jakiś sposób napędza, to jest ciekawość. Po prostu co z tego będzie, jak to będzie wyglądało. I to było coś, co mnie osobiście prowadziło wzdłuż Wisły. I teraz po zakończeniu tej przygody, jak wiele twarzy ma dla was Wisła? Jako jaka rzeka dała wam się poznać? Tak, ta przygoda pokazała nam, że Wisła to jest bardzo różnorodna rzeka i że to nie jest opowieść, narracja tylko o tej rzece, ale jest to opowieść też o rzekach towarzyszących, o rzekach, które właśnie na różnych wysokościach Wisły wpadają do nurtu i napędzają tę rzekę. I też poznaliśmy Wisłę w takiej odsłonie, kiedy kończy się lato, albo inaczej, lato przelewa się w jesień. I to było takie niesamowite doświadczenie bycia też w zmieniającej się przyrodzie, w zmieniających się oczywiście krajobrazach, bo z południa na północ to była przygoda. Więc ja mam takie poczucie, że odkryłam tę rzekę dla siebie całkowicie na nowo, że nie jest też dla mnie już tylko i wyłącznie jakąś tam linią na mapie. Jest wręcz jakimś żywym, organicznym bytem. Ja z kolei tak sobie myśląc o tym, co przeżyliśmy, to będzie oczywiście truizm, ale przychodzi mi do głowy to powiedzenie, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ja bym to może nawet sparafrazował, biorąc pod uwagę to, co ja tam robiłem, czyli oglądanie, obserwowanie i rejestrowanie, że nie spogląda się dwa razy na tą samą rzekę. I to niezależnie od tego, czy jesteśmy w tym samym miejscu, czy się przemieszczamy, a my mieliśmy też szczęście, że przemieściliśmy się wzdłuż całej Wisły, to ona za każdym razem była inna i zmieniała się czasem z minuty na minutę, czasem z kilometr na kilometr, a czasem z dnia na dzień. Także dla mnie to było odkrywanie tego, czym tak naprawdę jest rzeka, czym może być rzeka i jak my ją jako ludzie postrzegamy. I to też udowadniają twoje fotografie, które zamieściliście w książce. Równie dobrze to mogłoby być bardzo wiele różnych rzek. Ten bieg od źródeł do ujścia, czyli taki ruch zgodny z prądem rzeki, skojarzył mi się z taką chęcią zaprzyjaźnienia się, trochę z takim biegiem dziecka, które chce porozmawiać z innym dzieckiem, które jedzie właśnie rowerem. I to chyba jest pytanie do Małgorzaty głównie, bo chciałaś być możliwie blisko, stworzyć jakąś relację z tą rzeką, ale piszesz też o ruchu przeciwko utracie. Jak to rozumieć? Tak, tutaj faktycznie nakłada się na siebie kilka spraw, bo z jednej strony, tak jak mówiłam, cały ten pomysł, żeby być blisko rzeki, żeby się jej przyjrzeć, żeby oddać jej głos, był napędzany taką chęcią pokazania piękna rzeki i także zastanowienia się, czy może pomysł budowy drogi wodnej E40, która miałaby połączyć Bałtyk z Morzem Czarnym, to nie jest najlepszy pomysł, bo spowoduje właściwie dewastację Wisły na dużym jej odcinku, ale nie tylko Wisły, bo i innych rzek. Ale oprócz tego właśnie aktywistycznego napędu był też taki napęd osobisty, który brał się właśnie z takiej potrzeby namysłu poetyckiego, a u mnie ten namysł poetycki zawsze jest związany z jakąś taką wewnętrzną pracą wyobraźni, pracą też na wspomnieniach nad tym, co przeżyte. I już po czasie, kiedy udało się przebiec te 1113 kilometrów, kiedy miałam też już takie poczucie, że udało się przebiec tych 26 maratonów, kiedy to zliczyć, pomyślałam sobie, że właśnie to ciążenie ku ujściu, ku jakiemuś właśnie takiemu celu miało też znamiona czegoś, co porównałabym do jakiegoś takiego gestu pielgrzymki, kiedy w ramach właśnie jakiejś takiej podróży, bycia w naturze, w przemieszczaniu się w ruchu, porządkujemy też samego siebie. Z drugiej strony też chciałam cię zapytać o źródło czy źródła, które potrafią nas wezwać, które wołają, bo łączycie się dziś z Beskidu, dla ciebie to jest miejsce, z którego wyrastasz. Pieśni na brzegach są ważne, ale mimo wszystko chyba ciągnie nas do źródła. Tak, tak, ciągnie nas do źródła. Ten powrót w Beskid jest takim moim powrotem wymarzonym, o którym myślałam właściwie od samego początku, kiedy musiałam ten Beskid opuścić, żeby odbyć studia w Krakowie. Wielką radością jest dla mnie to, że Rafał mi tutaj przy tych moich źródłach towarzyszy i że, jak rozumiem, je akceptuje i lubi. Małgorzata Lewda i Rafał Siderski są dziś moimi gośćmi w Trójce. W swoim poemacie Małgorzata opisuje to, jak zmienia się ciało, jaki przyjmuje stan, w jaką relację wchodzi z rzeką. Natomiast druga część waszej wspólnej książki to są fotografie Rafała, na których dostrzeżemy też różne kształty, fałdy, stany rzeki, trochę, która jest trochę tak jak człowiek i ma też różne dni, jest organizmem, który tworzy i który niszczy. Ja przynajmniej tak odczytuję tę dwoistość tego wydawnictwa. A jaki był wasz zamysł towarzyszący układaniu dopływów? Nie było jednego wspólnego zamysłu, to musimy się przyznać, bo razem z Małgosią, kiedy sobie często rozmawiamy o zarówno poezji, jak i fotografii, o tych dwóch dziedzinach, które są do siebie tak naprawdę bardzo podobne, to mamy też takie przeświadczenie, że łączenie ich jest bardzo ryzykowne. W sensie bardzo często wychodzi z tego coś takiego, że albo zdjęcia ilustrują poezję, albo poezja opisuje zdjęcia. I my chcieliśmy tego bardzo, bardzo mocno uniknąć. Więc postanowiliśmy, że robimy coś, co na pozór wydaje się być może trochę szalone, ale tutaj zadziałało. Mianowicie nie pytamy siebie nawzajem, co robimy, nie rozmawiamy o tym, dopóki nie będzie skończone. Więc Małgosia pracowała nad swoim poematem. Ja się nie dopytywałem, jak jej idzie i o czym pisze. Ja pracowałem nad wyborem i sekwencją zdjęć razem z Anią Nałęcką-Milach, która jest też projektantką książki. I Małgosia też nie zaglądała mi przez ramię i nie podglądała, co tam się układa. Także chcieliśmy, żeby to był taki dwugłos wypływający z jednego w pewien sposób wspólnego, a jednak różnego doświadczenia. Bo nad Wisłą byliśmy razem, byliśmy w tym samym czasie, z tym, że Małgosia biegła i tak naprawdę my się widzieliśmy tylko na jakichś przystankach rano i wieczorem. No i jeszcze na obiedzie oczywiście. Miała jakby swoje doświadczenia, a ja w tym czasie oprócz obowiązków supportu biegowego to miałem swoje doświadczenia, które poniekąd są w tych zdjęciach. Tak, i tutaj mieliśmy właściwie pewność, że te nasze działania przyniosą właśnie taki efekt, że ta książka będzie też jakąś całością, dlatego o czym wspomniał już Rafał, że dzieliliśmy to doświadczenie bycia przy tym, co akwatyczne, ale też zależało nam, żeby pokazać te dwie narracje, które są obok siebie, ale które też nie zagadują się, które mają przestrzeń na to, żeby osobno wybrzmieć, ale też, jeśli czytelnik, czytelniczka tego potrzebuje, żeby je razem czytać. To wrócę jeszcze do samego projektu książki, o którym wspomniał Rafał, bo jej architektura nie daje łatwego dostępu do wszystkich zdjęć. Trzeba pewnego wysiłku, by zobaczyć więcej. Tak, tak. Jest tu pewien zabieg edytorski, który wymyśliliśmy razem z Anią Nałęcką-Milach i mówiąc szczerze, nie spodziewaliśmy się, że będzie z tym aż taka wrzawa, bo nawet wczoraj czy przedwczoraj ktoś oznaczył w jednej z relacji na Instagramie książkę Obok leżący nóż i z podpisem rozetne czy nierozetne, także już zaczęły się groźby powoli. To jest też tak, że w świecie książek fotograficznych, gdzie cała książka jest zarówno narracją, jak i doświadczeniem, to takie zabiegi są często spotykane. W sensie zabiegi edytorskie typu, że któreś zdjęcie jest ukryte, że coś trzeba rozciąć lub nie, że trzeba gdzieś zajrzeć, że trzeba czasami przyjrzeć się bliżej. To jest coś, co w moim świecie fotografii i sztuk wizualnych jest w miarę częste. Ale zauważyłem, że właśnie jak ktoś, bo też mam świadomość, że dużo osób po raz pierwszy styka się z takim tworem jak książka fotograficzna przy okazji naszej książki, to jest trochę zagubiony. A ja tylko chciałbym powiedzieć, że nie przewidujemy potrzeby użycia żadnych, ale to żadnych ostrych narzędzi do tego, żeby w pełni obcować z tą książką. Więc jeśli Państwo się wahacie, czy rozciąć, czy nie rozciąć, to zamysł był taki, żeby nie rozcinać. Aczkolwiek, jak to powiedział mój znajomy, egzemplarz rozrywany należy do rozrywanta, więc jeśli ktoś się na to zdecyduje, to jest tu wolna wola. A co stoi za tym zabiegiem, to ja myślę o tym jako takim kroku wstecz. Bo też bardzo nie chciałem, żeby fotograficzna część tej książki była jakąś antropomorfizacją rzeki. W W sensie przykładamy naszą miarę, bo trochę innej nie mamy, ale przykładamy tu naszą miarę do wszystkiego, co żyje i porównujemy to z ludźmi, z człowiekiem. A ja chciałem, żeby w tej narracji wizualnej na pierwszy plan wyszła rzeka. Dlatego ona jest dosłownie i w przenośni na wierzchu i na niej mamy się skupić. A to, co jest ukryte, jest właśnie takim troszeczkę wycofaniem się, też trochę wycofaniem się mnie jako autora w tym wszystkim, prawda? Żeby to nie było tak, że gdzieś tam siebie stawiam na pierwszym miejscu, ale przede wszystkim wycofaniem tej ludzkiej części narracji, a pozostawienie tylko i wyłącznie tej rzecznej. No, ja chyba też poprzestanę na gimnastyce i noża używać nie będę. A wracając jeszcze do czytania wody, macie swoje ulubione miejsca na długości tych 1113 kilometrów przebiegniętych i zilustrowanych za pomocą fotografii? Tak, mamy takie miejsca. Jedno z takich miejsc to miejsce związane też z osobami, które tam spotkaliśmy. I jest to... Kępeczki. Kępeczki, tak. Miejsce nazywa się Kępeczki i takie wspaniałe noce, które tam spędziliśmy, słuchając ryku jeleni po drugiej stronie rzeki. Ten ryk niósł się właśnie korytem z ludźmi obcymi nam, którzy nas przyjęli, gościli i się nami opiekowali. No, wtedy obcymi. Wtedy obcymi, tak. Teraz już osobami przyjacielskimi, tak bym to nazwała. I też na przykład znowu takie miejsce, gdzie wracam pamięcią, dlatego że tam też spotkaliśmy wspaniałych ludzi, jak na przykład w Fordonie. Tak. Ja tylko dodam, że pozdrawiamy serdecznie Seweryna i Kasię z Kępeczek, właściwie nie, z okolic Kępeczek i bardzo się po nich wspominamy, a z kolei Fordon to była Hania, która też nas razem z mężem przygarnęła na jedną noc i zapewniła wspaniałe opowieści o rzece. I to jest taka kobieta, która bardzo dba o to, by Fordon w jakiś sposób istniał, ale też jest bardzo blisko rzeki w taki przyjacielski sposób, towarzyszący tej rzece, co bardzo doceniamy. Na bazie wyprawy Małgorzaty Lebdy i zdjęć supportującego ją Rafała Siderskiego powstała dość nietypowa książka, fotograficzno-poetycka, którą warto czytać, oglądać, ale także dotykać, rozkoszować się papierem, zaglądać, podglądać, odkrywać i poszukiwać. O tej publikacji zatytułowanej Dopływy drgania, powidoki i pieśni na brzegach opowiadali dziś w Trójce jej autorzy. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Did you know that I'm a walking contradiction? I want it, now I don't. It's mine though, don't you know? And did you know that you needed my permission? I've slipped right through the cracks. Your friends are coming back. I won't.